الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون یہ سورة بقرة کی 160 اور 161 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی یعنی اپنے حالت کو ٹھیک کر لیا، دین کی چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمت والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کر لیا یعنی جو کافر بن گئے اور ان کی موت بھی کفر پر آئی، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ تو ان کو کسی طرح کی مہلت دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے کافر بن کے زندگی گزاری اور پوری زندگی وہ کافر رہے اور ان کی موت بھی کفر پر آئی، ان پر اللہ کی طرف سے بڑی لعنت ہے۔ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے، دنیا میں جب کسی کو کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو کبھی مصیبت زیادہ ہوتی ہے، کبھی مصیبت کم ہو جاتی ہے، بیماری تکلیف سب کا یہی حال ہے۔ ایک آدمی آج بہت تکلیف میں ہے، دو چار دن کے بعد آپ پوچھو بھائی کیا حال ہے، تو جواب میں کہے گا پہلے سے کچھ کم ہو گئے، ابھی پہلے سے تھوڑا اچھا ہے۔ جہنم کے اندر جو مصیبت اور تکلیف ہے، عذاب ہے، وہ ہمیشہ لگاتار کنٹینیو بڑھتی رہے گی، کم ہونے کا نام نہیں ہوگا۔ پھر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا پاپی ہو، اس کو سزا دی جاوے، سدھرنے کے لیے ٹائم اور اس کو موقع دیا جائے کہ چلو تجھے 6 مہینے کی سزا ہوئی، 1 مہینے 2 مہینے ہم تجھے مہلت دیتے تو سدھر جا، نہیں سدھرے گا تو پھر ہم تجھے عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ جہنم کی آگ ایسی چیز ہے کہ اس میں بیچ میں کسی کو مہلت اور آرام کا موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں ملا کر کے 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں ان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ ایک اللہ کے دین کی باتوں کو چھپانے والا، دین کی صحیح اور سچی بات چھپا دے رہے، اور دوسرا کافر۔ اللہ دونوں حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو لعنت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس پر لعنت ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہٹا دیا جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جس کو رحمت سے اللہ دور کر دے رہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں اپنی بول چال کے اندر بھی کسی نے لعنت نہیں دینے کی۔ بعض مرتبہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے، کسی پہ لعنت کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، عورتیں اس میں بہت آگے ہیں، کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو جائے گی تو بچوں پہ لعنت کرتی، کبھی شوہر سے ناراض ہو جائے گی تو منہ پہ نہیں بول سکے تو پیچھے لعنت کرتی، کبھی کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنی، بہت خطرناک چیز ہے لعنت، بلکہ کافروں کے اوپر بھی لعنت نہیں کرنے کی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمان نصیب ہو جائے، ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کب کس کو وہ نواز دے وے ہم کو کیا پتا ہے، اور جو مر گئے ہم کو ایسا لگا کہ وہ کافر ہو کے مرا، تو بھی دل کے اندر کی بات تو ہم دیکھنے نہیں گئے، ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو کافر سمجھتی ہو اور وہ ایمان لا کے مرا ہو، ہو سکتا ہے، بہت ایسے ہوتے ہیں قصے، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ایمان کو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکا، ایمان کو ظاہر نہیں کر سکا، کافروں کے ساتھ رہا، ان کے محلے میں رہا، ان کی بستی میں رہا، مجبوری تھی، حقیقت کے اندر وہ ایمان والا تھا، اس لیے کسی کافر پر بھی لعنت نہیں کرنے کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی بتا دیتے تھے کہ یہ کافر ہے، اسی لیے حضور لعنت کر سکتے تھے، ہم کو کون بتا سکتا ہے، ہمارے اوپر تو اللہ کے یہاں سے وہی آتی نہیں ہے، ہم کیسے 100% کسی کے بارے میں کہوے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بھائی کسی کے بارے میں کچھ مت سوچو، قیامت کے دن جب اعمال کھلیں گے تب پتا چلے گا کون کیا تھا، دنیا کے اندر ہم کون ہوئے فیصلہ کرنے والے، تو ایسا وہ ایسا، اصل چیز تو دل کی ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو بہت نیک مت بتاؤ، میں بہت نیک ہوں، میں بہت سدھرا ہوا ہوں، بہت اچھا ہوں، اللہ کو معلوم کس کے دل میں کیا ہے، اس لیے کبھی کسی کے لیے ایسی چیز غلط نہیں سوچنی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اللہ ہم سب کو اس ایک ذات پر ہمیشہ ایمان عطا فرمائے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، اللہ کی ذات بھی ایک، عبادت کے لائق بھی ایک، جیسے ہم انسان جانور پرندوں میں بدن کے اندر باڈی میں اعضا ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، اللہ تعالی کی ذات اس طرح کے اعضا سے پاک ہے. ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا اللہ تھے، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوں گے، ہمیشہ سے. دنیا میں لوگ بات کرتے ہیں بھائی سٹارٹنگ اینڈ، بھائی یہ سورت شہر کب بنا، لوگ سوال کر سکتے ہیں، کیا ہسٹری ہے اس کی، یہ انسان کب سے دنیا میں آیا، کیا ہسٹری ہے اس کی. لیکن اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہے. فیوچر اور بھوشیہ کیا، تو کہا اللہ ہمیشہ ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہم کو سمجھا رہے ہیں، بے شک یہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے لگاتار آنے جانے میں، یہ کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہے، جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مردار زمین کو اللہ زندہ کرتے تھے، پوری زمین میں قسم قسم کے جانور اللہ نے پھیلا دی، الگ الگ طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، یہ سب کام میں لگے ہیں، تابے دار ہیں. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. کتنی عجیب اللہ نے اپنی نعمت بتائی، کہ ایک گھڑی کے لیے سوچو، اتنی بہترین زمین جس پر یہ دنیا بسی ہے کس نے بنائی. اس زمین کے بنانے والے اللہ، کوئی نہیں بنا سکتا ایسی زمین کو، کا اتنا بڑا آسمان کہیں کھمبا بھی نہیں، اتنے بڑے آسمان کو سنبھالنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے کہیں پر بھی کھمبا نہیں، کہ کس نے بنایا اتنا بڑا آسمان، اللہ ہی نے. پھر اللہ ارشاد فرماتے کہ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سینکڑوں ہزاروں برس سے یہ دنیا کا روٹین چل رہا ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، دن جاتا ہے رات جاتی ہے، کتنا اچھا ٹائم ٹیبل سیٹ ہے. ٹھنڈی کے موسم میں رات لمبی، گرمی کے موسم کے اندر دن لمبا، کتنا اچھا اللہ کا سسٹم ہے. کا اتنی بڑی بڑی اسٹیمر سمندر کے اندر چلتی ہے، اللہ چلاتے. کہا एक लोखंड का, स्टील का, लोहे का टुकड़ा पानी पे रखो, तैर नहीं सकता, अंदर चला जाएगा। लेकिन सैकड़ों टन वजन लेकर के बड़ी बड़ी स्टीमर पानी के ऊपर चलती है, अल्लाह की कैसी कुदरत। ये जो स्टीमर की डिजाइन है, हम ये समझते हैं कि इस डिजाइन से स्टीमर चलती है। हकीकत बात ये है कि ये स्टीमरों की, होड़ियों की, कश्ती की, बोट की डिजाइन देने वाले भी अल्लाह है। दुनिया के लोगों को ये डिजाइन भी मालूम नहीं है, खुद कुरान में है। हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाने में जब तूफान आने वाला था, अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम को फरमाया, वस्नाइल फुल्क बिआयुनिना, नूह कश्ती बनाओ। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज करके नक्शा थियरी बतलाई, कौन सा पाटिया कहां ठोकने का, खीली कहां लगाने की, एक एक चीज अल्लाह ताला ने बतलाई। इंसान कहां जानते थे स्टीमर होड़ियां कैसे बनानी, और वो भी तीन फ्लोर वाली स्टीमर। सबसे पहली स्टीमर अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम के पास बनवाई, उसमें भी तीन फ्लोर बनाए, और फिर इस डिजाइन के साथ सैकड़ों टन वजन लेके पानी में इत्मीनान से चलना, ये अल्लाह की कुदरत है। फिर माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निकास होती है, दरामद बरामद होती है, और उसके जरिए से लोग नफे कमाते, पैसे कमाते। आज भी दुनिया में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट सी मेल है, दरिया के रास्ते से सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट अगर कोई है तो। और पूरी दुनिया के अंदर जितना भी बिजनेस चलता है, इसमें तकरीबन 60% बिजनेस और कारोबार ये सी मेल से चलता है, समंदर के रास्ते से। अल्लाह की कुदरत की बात है, इसलिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इस नेमत पर गौर करो। अल्लाह सुबहानहु व ताला बड़े बड़े बादलों को आसमान और जमीन के बीच में कैसे लटकाते हैं। आज घर में एक मामूली चीज, एक मामूली हल्का फुल्का गुलूफ लटका ना हो तो हमें छत के साथ वायर का कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तार बांधना पड़ेगा, दोरी और जंजीर और साकर बांधनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े बादल जिसमें हजारों लीटर पानी होता है, लाखों लीटर पानी, इन बादलों को हवा में लटकाने वाले अल्लाह। फिर ये पानी बरसता है, सूखी जमीन कितनी बेहतरीन हरी हरी हो जाती है, उस पर घास सब्जी वगैरह उगने लगती है। अल्लाह ताला हवाओं को चलाते हैं, कभी हवा पूरब में, पश्चिम में, कभी उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, सब तरफ अलग अलग हवाएं। ऐसा अल्लाह का हवा का निजाम कि पूरा हवामान खाता उसके पीछे लगा है, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता। कैसा अजीबोगरीब अल्लाह का हवा का निजाम है। और कभी ये हवा रहमत, कभी ये हवा मुसीबत, इसको बनाना ये भी अल्लाह के कुदरत की बात है। اللہ فرماتے ہیں کہ میری ان سب مخلوق کو دیکھو اور سوچ کے سمجھو کہ ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے، یقین اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدرت کا یقین عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا توحید کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور زندگی کی آخری گھڑی تک اللہ تعالی ایمان اسلام سے نوازے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ایمان اسلام کے ساتھ لے جاوے، اور وہاں بھی اللہ تعالی اپنے ماننے والوں میں ہمیں شامل فرمائے. یہ دعا کے لیے لکھا ہے، 7 مارچ سے 10ویں اور 12ویں والوں کی پریکشائیں شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کامیابی فرمائے اور آخرت کی پریکشا بھی اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. ان بچوں کو کہو کہ نماز تو پڑھنے کی پابندی کرے، ساتھ میں یا علیم اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے، یا علیم اس کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا اور آسانی اور سہولت رہے گی. فورن میں جو بیانات ہوتے ہیں ہمارے سفر کے درمیان میں، ان سب کی سیڑھیاں تیار ہو کر کے آئی ہیں، تو مستورات کے بیان کی بھی ہے اور دوسرے سب بیانات بھی ہیں، تو اس کو بھی مجلس کے بعد وہاں باہر رکھ دیا جائے گا. درست شریف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو تیری مرضی والی زندگی نصیب فرما دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ایمان کامل عطا فرما، کامل تقویٰ عطا فرما، تیری رضا اور محبت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں تیری رضا سے مالا مال فرما، تمام انسانوں اور جنوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمان کہلانے والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے، اے اللہ ارتداد سے، ضلالت سے، گمراہی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، تمام مدرسوں کی، مسجدوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی جماعتوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے، اے اللہ تیری دی ہوئی زندگی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے رب کریم، اگر تو قبول کر لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، اجڑو ہوں کو آباد فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرما، جو جس مصیبت میں ہے اس سے چھٹکارا عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تیرے ذکر کی، شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حرام کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری انسانیت کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، سازشوں سے، مکر سے پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری حاجتوں کو، مرادوں کو، تمناؤں کو، ضرورتوں کو تیرے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ تیری مقدس کتاب قرآن کی نسبت کی ان مجالس کو قبول فرما، تیرے آنے والے بندے اور بندیوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہر نوع کی رکاوٹوں سے اس کی حفاظت فرما، اس کو خیر کا، ہدایت کے پھیلنے کا، احیاء دین کا، اشاعت دین کا، اعلاء دین کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس دعا کو اپنے کرم سے، فضل سے قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔